Свабода джаз, музыка без межаў, інфармацыя без цэнзуры. 11 кастрычніка у Пражскай студыі Дмітры Падбярэскі. Прывітанне. Навіны з Беларусі свету. Ранішняя прэса з Юрасём Бушляковым. Агляд беларускага інтэрнэту ад Франака вячоркі. Алеся Страўцова распавядзе, як ішла праца над фільмам, прысвечаным Святаславу Хадановічу. У сённяшнім плейлісце Наталі Кол, Гэры Бёртон квартэт, Свет Бугі Бэнд, Хэрбі Мэн, Дэйв Брубы квартет, Трансформер груп Бібі Кінг і Эрік Клэптон, Арт Тейтум Трио, Тед Джонс, Камерата, Алекс Растоцкі, Манхэттен Трансфер, Аркадій Юшін, Джош Гробан, Дэйв Холланд, Біг Бэнд. Гэтых і іншых выканаўцаў вы пачуеце цягам бліжэйшых 2 гадзін на ўпроставага эфіру. А пачынаем нашу музычную частку Наталі Коу. But nowadays you need a job and a specialty. Something hot to bring the heat throughout the whole room. Something wild to make the girls go, hmm. I'm swinging wilder than a monkey on a jungle tree. I'm feeling hype, so come on and get wild. Yeah. Навіны з Беларусі і свету на хвалях свабоды джаз. Навін сёння я адразу адзначаю вельмі шмат, так што рыхтуйцеся. Уга Чавес назваў пераемніка. Ім стаў міністр замежных справаў краіны Ніколас Мадура. 50-гадовы Мадура прыйшоў у палітыку з кіроўцаў аўтобуса. Ад маладых гадоў быў актывістам незалежнага прафсаюза. Вышэйшай адукацыі ў яго няма. Ад 1998 года ён стаў дэпутатам парламента. У 2005 годзе яго абралі кіраўніком законадаўчага органа, а ад 2006 года ён стаў міністрам замежных справаў. Па сваіх поглядах Мадура абсалютна блізкі да Чавеса. Учора Чавес прызначыў яго віцэ-прэзідэнтам. Знішчальнікі Турэчыны змусілі Airbus A320, які ажыццяўляў палёт з Унукава Расія ў Дамаск, Сырія, з 35 пасажырамі на борце, здзейсніць пасадку ў аэрапорце Анкары па падазрэнні ў тым, што ён перавозіць вайсковы груз. У нас ёсць права праводзіць праверку грузу самалёта на аснове міжнароднага права. Калі ён не задэкляраваны, мы гэта і робім, заявіў міністр замежных справаў Турэчыны Давутаглу. Паводле інфармацыі з прэсы, у багажным адсеку самалёта знайшлі 12 вялікіх скрынь, з мест якіх вывучаюць супрацоўнікі спецслужбаў. Інфармацыйна-асветніцкая установа «Платформа», якая была закрытая паводле рашэння Менскага гаспадарчага суду, накіравала зварот спецдакладчыку ААН па праваабаронцах Маргарэт Секагія. У лісце арганізацыя заявіла пра факты ціску і пераследу праваабаронцаў Беларусі, у прыватнасці ў дачыненні да «Платформы» і яе кіраўніка Андрэя Бандарэнкі. Гаворка ідзе перш за ўсё пра судовае рашэнне аб закрыцці арганізацыі і пра ціск з боку праваахоўных органаў на Андрэя Бандарэнку. Патриарх Московский Кирилл наведае Беларусь з аднадзённым афіцыйным візітам 14 кастрычніка. Пра гэта паведамілі ў Московскай патриархіі пасля таго, як у інтэрнэце з'явіліся звесткі, што патриарх збіраецца ў Менск з таемным візітам. Протаіерей Менскай Свято-Пакроўскай царквы Віктор Беляков у размове з корэспандэнтам «Свабоды» паведаміў: «Візіт прысвечаны 400-годзю уяўлення абраза Крупецкай Божай Маці. Яго святейшаства прыязджае ў 9:30 у Пакроўскі храм служыць літургію. Потым едзе на месца, дзе будуецца усясвяцкі храм, і асвячае помнік патріарху Алексію II, месца для будучай гімназіі побач. Служыць малітву ў крыптавым храме. Будзе сустрэча з прэзідэнтам, і вечарам ён адлятае з Менску». І апошняя навіна. Сёлета міграцыйныя службы Расіі паставілі на ўлік амаль 9 мільёнаў гастарбайтараў, аднак паводле дадзеных ААН сапраўдная лічба мінімум удвая большая, бо працадаўцы, каб ашчадзіць на адлічэннях у дзяржаўныя фонды, намагаюцца прыхаваць выкарыстанне таннай працоўнай сілы. Згодна з афіцыйнай інфармацыяй, зніклымі без вестак у Расіі значыцца больш за 60 тысяч замежнікаў, у іх ліку і некалькі сотняў беларусаў. Цягам 2010-11 гадоў у вышак былі абвешчаныя 584 беларусы, якія не вярнуліся з заробкам. Знойдзена менш за палову. Ад пачатку 2012 году сярод зніклых у замежжы лічыцца блізу 800 асобаў. Гэта былі навіны на хвалях свабоды джаз. Вяртаемся да музыкі. Гэрі Бёртон, квартэт Гэрі Бёртона разам з аркестрам. Thank you. квартет Гэры Бартона з аркестрам далі сапраўднага сучаснага такога джазавага чаду. Ну, сапраўды, не ўвесь жа час слухаць свінг. Трэба часам паспрабаваць нешта такое больш востренькае. Сябры, сёння ў Менску у клубе «Гудвін» пройдзе другая прэм'ера фільма, які здымаўся ў памяць пра Света Хадановіча, Святаслава Хадановіча. Пра гэта ў нас пойдзе гаворка ў другой гадзіне вяшчання. Мы будзем гутарыць суаўтарам сцэнарыя гэтага фільма Алесем Астраўцовым. А цяпер просто мне хацелася б яшчэ раз, і я не буду стамляцца нагадаць гэтага цудоўнага музыку, які, на вялікі жаль, заўчасна пайшоў з жыцця. Свет Буги Бэнд. Squeezing me tight, and little nothing but love. Hello, girl, hey, walk with me. And I ain't have nothing but love to you. You're my sunshine in the morning, and when I sleep, and feel nothing but love. And I ain't feel nothing but love to you. You know the sun shining bright from the left to the right. Ain't feel nothing but love. Hello girl, this is all my soul. And I ain't singing nothing but love to you. No, my heart didn't first, girl, I'm doing my best. Ain't feel nothing but love. One more time. Сябры, яшчэ раз нагадваю, што дзеля сталых кантактаў з вамі мы заснавалі адпаведныя пляцоўкі ў інтэрнэце. Свае прапановы, заўвагі, віншаванні і скаргі вы можаце пакідаць не толькі на сайце нашага радыё, нагадваю яшчэ раз, свабода.орг, аднак і на старонцы «Свабоды джаз» на Фейсбуку. Таксама вы можаце тэлефанаваць на аўтаадказнік у Менску пад нумарам 266-39-52. Чакаем ад вас значна большай актыўнасці. А далей мы будзем слухаць вядомейшага флейтыста джазавага Хэрбі Мэна ў кампазіцыі «Нью Орлеанс». Thank you. Вось так часто здараецца, называеш п'есу «Караван» і пытаешся, а хто аўтар? Адразу ідзе ў адказ «Дзюк Элінгтон». Ну, неправда, канешне, Хуан Цізол ўсё ж такі. І ў дачыненні да наступнай п'есы, якая прагучыць таксама. Ты ж самая асацыяцыя Take Five, калі запытацца, адразу тебе скажу Дэйв Брубек. Не, саксафаніст Пол Дезмонд. Take Five у выкананні квартэта Дэйва Брубека. Thank you. беларуска-расійскім памежжы да гэтае пары жыве памяць пра шляхецкія і мужыцкія вёскі. Нашчадкі шляхціцаў і мужыкоў добра памятаюць і былыя радавыя надзелы і старыя крыўды. Прывялі героўна считалася крестьянка, занималася пучом, такім усё хозяйство держала хорошо. Яму прысваілі шляхецтва. Вот оно і пашло. Пра мужыцкую вёску Сабалёўку ў чарговай перадачы серыі «Падарожжа свабоды». Гэтую праграму слухайце сёння ў вечаровым эфіры «Беларускай свабоды». Свабода. Час. Навіны з Беларусі свету ў скарочаным варыянце. Уга Чавес назваў пераемніка. Ім стаў міністр замежных справаў краіны Нікалас Мадура. 50-гадовы Мадура прыйшоў у палітыку з кіроўцаў аўтобуса. Ад маладых гадоў быў актывістам незалежнага прафсаюза. Па сваіх поглядах Мадура абсалютна блізкі да Чавеса. Учора Чавес прызначыў яго віцэ-прэзідэнтам. Знішчальнікі Турэччыны змусілі Airbus A320, які ажыццяўляў палёт з Нукала Расія ў Дамаск, Сырія, з 35 пасажырамі на борце, здзейсніць пасадку ў аэрапорце Анкары па падазрэнні ў тым, што ён перавозіць вайсковы груз. Паводле інфармацыі з прэсы, у багажным адсеку самалёта знайшлі 12 вялікіх скрынь, змест якіх вывучаюць супрацоўнікі спецслужбаў. Інфармацыйна-асветніцкая ўстанова «Платформа», якая была закрытая паводле рашэння Менскага гаспадарчага суду, накіравала зварот спецдакладчыку ААН па праваабаронцах Маргарет Секагія. У лісце арганізацыі заявіла пра факты ціску і пераследу праваабаронцаў у Беларусі, у прыватнасці ў дачыненні да «Платформы» і яе кіраўніка Андрэя Бандарэнкі. Патрыярх маскоўскі Кірыл наведае Беларусь з аднадзённым афіцыйным візытам 14 кастрычніка. Пра гэта паведамілі ў маскоўскай патрыярхіі пасля таго, як у інтэрнэце з'явіліся звесткі, што патрыярх збіраецца ў Менск з таемным візытам. Сёлета міграцыйныя службы Расіі паставілі на ўлік амаль 9 мільёнаў гастарбайтараў, аднак паводле дадзеных ААН сапраўдная лічба мінімум удвая большая. Згодна з афіцыйнай інфармацыяй, зніклымі без вестак у Расіі значыцца больш за 60 тысяч замежнікаў. У іх ліку і некалькі сотняў беларусаў. Цягам 2010-2011 гадоў у вышук былі абвешчаныя 584 беларусы, якія не вярнуліся з заробкаў. Знойдзена менш за палову. Гэта былі навіны з Беларусі свету на хвалях свабоды джаз у кароткім выкладанні. Мы вяртаемся да музыкі і сустракаем гучнымі аплодысментамі Алла Дзіміолу. We'll be right back. «Flash on Flash». Гэта была кампазіцыя выканання Элла Ді Меолы. А вось што я ўбачыў толькі што ў Фейсбуку. На старонцы, якая называецца «Віно пладовае», вывешаны такі фотаздымак. Як вы думаеце, што азначае «асенні блюз»? Канешне, варіантаў можа быць вельмі шмат, але насамрэч гэта «віно пладовае крэплёнае креп». Крэплёнае крэпкае, ну, нармальна, якое выпускае дзяржаўнае прадпрыемства «Мозырскі камбінат этанол». Дзякуюць Богу, што не метанол. Але самае дзіўнае вось у чым. Ну, 18% зместу спірту, але картинка там ёсць такая. Нешта па часе нагадвае гэта 17-е стагоддзе. Дзве дамы і мужчына з струнным інструментам, які нагадвае ці то мандаліну, ці то нам нават лютню. І калі ўлічыць, што, ну, бадай, што гэта 17-е стагоддзе, дык можна прыйсці да высновы, што ў восень у 17-м стагоддзе таксама выконвалі блюз. Ну, што ж, бывае. Мы працягваем кампазіцыю, мы вяртаемся недзе ў гады пачатак 50-х, магчыма, ў канец 40-х. Чарлі Паркер з адной з класічных сваіх кампазіцый, якая называецца «Блумдзідо». Фрагмент «Свабоды джаз» сённяшняга выдання – гэта агляд ранішняй прэсы, які сёння зрабіў Юрасім Бушлякоў, якога я вітаю ў студыі. Добры дзень, Юрас. Дмітрий, добры дзень. Добры дзень. Некалькі, як звычайна, публікацыяў шырока ў свеце пішуць пра учорашнюю змену прысуду адной з трох удзельніц расійскага панк-гурту Pussy Riot, асуджаных па абвінавачанні ў хуліганстве за панк-малебен у храме Христа Збаўцы ў Москве. Катерину Самуцевіч, я нагадаю, вызвалілі учора проста ў залі суду і замянілі ёй турэмны двухгадовы тэрмін на умоўны. Боже, найстарэйшая з Pussy Riot выйшла на волю, і шмат хто заглядальнікаў задаецца сёння пытаннем, ці азначае гэтая змена прысуду Кацярыне Самуцевіч раскол у шэрагах Pussy Riot, як іх называюць, такой антыпуцінскай троіцы. Вызваленне Каці ўспрымаецца цяпер як тонкі палітычны ход, скіраваны на раскол руху, узніклага вакол трох дзяўчат, арыштаваных за тое, што з алтара храму Христа Збаўцы заклікалі Дзеву Марію вызваліць іх ад Пуціна. Так лічыць, так піша аглядальнік італьянскай Ля Рэпублікі. Юрас, прабачце, для мяне сапраўды дзіўна. Яны ўтроху ўдзельнічалі ў гэтай акцыі, і рашэнне суда некае дзіўна. Адну, значыць, вызвалілі, а дзвюх дзяўчат не. Па-рознаму патрактаваўшы іх удзел у гэтай акцыі, дзве паўдзельнічалі нібыта 50 секундаў, а Самуцевіч 15. Раз 15, то толкам не паспела учыніць. Магчыма. Дзяўчаты вельмі задаволеныя. Яны павіншавалі Кацю. У гурце няма расколу. Так цытуе французская Ле Фігаро Пятра Вярзілава. Гэта муж удзельніцы гурту Надзеі Талаконнікавай, якой давядзецца адправіцца ўсё-ткі на 2 гады ў калюнію. І французская газета дадае, вызваліўшы Самуцевіч, правасуддзе разбіла єднасць гэтай антыпуцінскай тройцы. Ну, пытанне, бо... Пытанне, згодна. Пойдзем далей. Другая тэма ў нашым аглядзе. З прасторы жыцця публічнай асобы брытанская Daily Telegraph, як зрэшты шмат якія іншыя газеты сёння, абмяркоўваюць скандальную гісторыю з высокіх эшалёнаў французскай палітыкі. Гаворка ідзе пра новую кніжку, біяграфію спадарожніцы французскага прэзідэнта Франсуа Алянда. Гэтую спадарожніцу завуць Валеры Трейрвейлер. У кнізе гаворыцца пра тое, што прэзідэнт Алянд нейкі час дзяліў Валеры з міністрам з ураду Нікаля Сарказі. На пачатку 2000-х у Валеры Трейрвейлер быў раман з Патрыкам Дэвежанам, на той час міністрам эканамічнага развіцця Францыі. Дэвежан, аднак, адмовіўся напоўніцу прысвячаць сябе гэтым дачыненням, і тады на сцэне з'явіўся цяперашні прэзідэнт Франсуа Алянд і ўтварыўся такі мілосны трохкутнік. Зрэшты, як піша брытанская газета, гэты трохкутнік можна назваць і пяцікутнікам, бо ў той час і Дэвежан, і Алянд знаходзіліся ў шлюбах з іншымі асобамі. Брытанская газета звяртае ўвагу, што папулярнасць Франсуа Алянда з часу выбараў у траўні пайшла на спад, сярод іншага і з той прычыны, што французы незадаволеныя няздольнасцю Алянда разабрацца з уласным прыватным жыццём. Бачыце, у Францыі гэта аргумент. Ну, для мяне гэта нейкі такі рэмейк раманаў Дзюма, у якіх апісвалася так атачэнне чарговага караля французскага і ўсе інтрыгі. Як так на гэта выглядае? Усё на гэтым свеце паўтараецца. І навесці третья тэма пра новае жыццё знакамітага ўкраінскага футбаліста Андрэя Шаўчэнкі. Ён зусім нядаўна пайшоў у палітыку, і гэтая новая справа ў жыцці цалкам, як прызнаецца ён сёння ў інтэрв'ю ўкраінскай газеце «Сегодня», змяніла ягонае жыццё. Паводле Шаўчэнкі, у якога нядаўна нарадзіўся трэці сын, падчас выбарчай кампаніі яму давядзецца ездзіць па краіне нават больш, чымся ён ездзіў падчас футбольных сезонаў. Шаўчэнка, сям'я якога жыве ў Лондоне, спадзяецца, што неўзабаве ягоная жонка і дзеці перабяруцца ва Ўкраіну. Ён гаворыць, жыць ва Ўкраіне для мяне прынцыповае пытанне, бо планы трэба рэалізоўваць, а мая сям'я заўжды са мною. Шаўчэнка параўноўвае працу палітыка з работаю трэнера, кажучы, што і там высокі ўзровень адказнасці. І сваёй мэтаю ў палітыцы Шаўчэнка бачыць аднаўленне і далейшае развіццё, тут я проста цытую яго словы, спартовай інфраструктуры ва Ўкраіне. Ну, хоць так. Хоць так, вядома. Юрась Бушлякова глядаў ранішнія газеты на хвалях свабоды джаз, а мы вяртаемся да музыкі. Вось вынік спалучэння класічнай акадэмічнай музыкі, рытмаў паўднёвай Амерыкі і стрыманага, як кажуць, кул выканання Джэры Маліган і кампазіцыя, заснаваная на тэме Фредэрыка Шапена «Прэлюдыя мімінор». Гэта быў квінтэт Джэры Малігана і інтэрпрэтацыя прэлюдыі мінор Фредэрыка Шапэна. Сёння, я нагадваю, павінен быць абвешчаны лаўрэат Нобелеўскай прэміі ў галіне літаратуры ў звязку з чым на сайце свабода.орг адбываецца такое пытанне: ці маюць шансы беларускія пісьменнікі атрымаць Нобелеўскую прэмію? Варыянты адказаў: маюць, другі — не маюць, трэці — не цяпер, і чацвёрты варыянт адказу — а навошта? У нас першую гадзіну вяшчання заканчвае трыо Алена Вашкевіч, інакш кажучы, трансформер груп, і такое вось трошкі дайджэстовае выкладанне славутай тэмы блакітнай рапсодыі Джорджа Гершвіна. Thank you. Свобода джаз, Вымаем такое жыццё. На сайте свобода.орг новая рубрика. Відэа пра жыццё ў Беларусі, як яно ёсць. Здымаюць корэспандэнты свабоды. Здымайце і вы. Героі – звычайныя людзі ў розных сітуацыях. У судах, на канцэртах, сходах, у цэрквах, музеях. Шукаем кадры, якія гавораць самі за сябе. А пра час славы аўтары лепшых прысланых відэа атрымаюць у падарунак кліп-камеру. Пераможцаў вызначае рэдакцыя цягам 2012 году. Даслаць сваё відэа не даўжэй за 3 мінуты ў фармаце PAL-CKAM альбо дамовіцца на іншы спосаб перадачы файлаў можна праз пошту rfrl.minsk@gmail.com. Рэдакцыя пакідае за сабой права рэдагаваць атрыманыя ад чытачоў відэа і выкарыстоўваць іх у любой прадукцыі «Радыё Свабоды».